pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek, 11 marca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ciąg dalszy rozmów rządu z protestującymi rolnikami. W Hollywood rozpoczyna się święto światowego kina, gala rozdania Oscarów. Zwyczaj zdjęcia z białym misiem w Zakopanem może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziś kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami. Rozmowy mają się odbyć w Ministerstwie Rolnictwa. Po sobotnich negocjacjach wiceminister Michał Kołodziejczak mówił o planowanych zmianach w unijnym Zielonym Ładzie. Podkreślił, że ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy jest konieczne, ale należy to zrobić w porozumieniu ze stroną ukraińską. Strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek państwo, jacykolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. W sobotę stronom nie udało się dojść do porozumienia. Rolnicy zapowiadają kolejny protest 20 marca. Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że decyzję w sprawie zmian w Zielonym Ładzie Komisja Europejska ma podjąć w najbliższy piątek. Tej nocy w Hollywood wręczone zostaną najważniejsze nagrody w świecie filmu. Gala, podczas której wręczone zostaną Oscary, właśnie się rozpoczyna. Najwięcej nominacji, 13, ma Oppenheimer. W najważniejszej kategorii nominowano jeszcze 9 filmów, w tym brytyjsko-polsko-amerykańską Strefę Interesów, Anatomię Upadku, a także Barbie. W bardzo prestiżowych kategoriach najlepszego filmu i najlepszego obrazu międzynarodowego powalczy polsko-brytyjska-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów. O jej szansach mówi znawca kina, krytyk filmowy z Chicago, Zbigniew Banaś. Ma szansę na więcej nagród, a jedną, która szczególnie, wydaje mi się, byłaby zasłużona, będzie nagroda za dźwięk. Bo jest to film, który oglądamy i wtedy widzimy jedną rzeczywistość, ale jeżeli zamkniemy oczy i słuchamy tego filmu, to dźwięk przekazują nam ogrom tragedii po drugiej stronie muru na terenie obozu. Faworytem hollywoodzkiego wieczoru jest Oppenheimer, który otrzymał 13 nominacji. O oscarowych wynikach w tajnym głosowaniu zdecydowało około 10 tysięcy członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Skład jej członków stał się bardziej zróżnicowany pod kątem etnicznym oraz jest zdecydowanie bardziej międzynarodowy. Dowodem tego są w ostatnich latach wygrane w bardzo prestiżowych kategoriach oscarowych produkcji spoza Hollywood. And the Oscar goes to... ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Opozycyjny Sojusz Demokratyczny wygrał wybory parlamentarne w Portugalii. Wynika z badania Exit Poll. Centroprawicowa koalicja zdobyła od 29 do 33% poparcia. Drugie miejsce zajęła rządząca od 2015 roku centrolewicowa Partia Socjalistyczna z poparciem od 25 do 29%. Trzecia jest konserwatywna Partia Szego, na którą głos oddało od 14 do 17% wyborców. Zwycięski Sojusz Demokratyczny w kampanii obiecał pobudzenie wzrostu gospodarczego przez obniżenie podatków oraz poprawę sytuacji w publicznej służbie zdrowia i w edukacji. Ten zwyczaj na Krupówkach ma już ponad 100 lat. Fenomen robienia zdjęć z białym misiem w Zakopanem może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wpis zapoczątkowały autorki książki pod tytułem Foto z misiem, które opisały historię tej kultowej postaci, mówi jedna z autorek książki Barbara Kajo. Bardzo ważny walor historyczny, etnograficzny, oprócz tego, że jest to też artystyczny lub obyczajowy. To byli zawsze górale, którzy mówili gwarą, którzy znali tradycję, kulturę, też znali góry i mogli doradzić, gdzie pójść, co zobaczyć. Tym się rozróżnia też ten prawdziwy miś od innych pseudomiśków. Rozpoczęcie procedury wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego to efekt skandalu z udziałem fałszywego białego misia na zakopiańskich Krupówkach. Oryginalny, w którego rolę wciera się góral Marek Zawadzki, stoi w okolicach Oczka Wodnego. Dopół serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia możliwe tylko na Podlasiu. Termometry pokażą jutro. Dziś 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 15 na zachodzie. A autopromocja. Pora na trójkę. The nominees are... Pora na czerwony dywan. And the Oscar goes to... Pora na trójkę na czerwonym dywanie. Thank you. Oh my God. Już dziś rano wszystko będzie wiadomo. Najwięksi wygrani i wygrane. Zaskoczenia i sensacje oscarowej gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Yeah. Po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, przypominając Państwu utwór Rock Me Baby. To jeden z najbardziej znanych bluesowych standardów, rozsławionych przez legendarne wykonania Muddy Watersa i B.B. Kinga. Tu w wersji Rolling Stonesów, bo znów jesteśmy na wydanym właśnie na płycie koncercie, zarejestrowanym w listopadzie 2002 roku w Los Angeles. Nieduży jak na Stonesów koncert na sali około 2000 osób, a wśród gości no, śmietanka towarzyska, ówczesna Neil Young, Tom Petty, Sheryl Crow, aktor Johnny Depp, który w przyszłości sam zostanie rockmanem. No a w repertuarze utwory Rolling Stonesów stworzone jakieś 30 lat wcześniej. Take me to the airport. Okay, we're going for this one. This one called Beast of Burden. Here we go. know you ain't no steroid, honey. There'll be a feast if you just come upstairs, but so far from home, but you don't really miss your mother. Don't look so scared, I'm not no mad brain bear. It's no way matter. It's no capital crime. Oh yeah, come on, buddy. Got a friend, she's wilder than you. Why don't you bring her upstairs? Now if she's so wild, she can join it too. Boy, it's no way matter. It's no capital crime. Hiya! To zespół The Rolling Stones z najnowszej koncertowej płyty Live at the Wilburn Theatre. Świetne nagrania, powiedziałbym tak, jakość techniczna średnia, no może troszkę powyżej średniej, natomiast bardzo ciekawy repertuar i choćby z tego powodu zamierzam do tej płyty za tydzień powrócić. Teraz mam dla Państwa bardzo ciekawą wiadomość. Oto 17 maja zapowiadane jest wydanie nowego albumu Slasha, gitarzysty Slasha, na tym albumie 12 bluesowych klasyków. Ponieważ Slash sam nie śpiewa, będzie plejada wokalnych gości, m.in. Beth Hart oraz Iggy Pop. A całe to wydarzenie płytowe zapowiada takie oto nagranie. We'll be right back. Znany jeszcze z lat 60. utwór Killing Floor zapowiada nowy album Slasha, album, który ukaże się 17 maja. Będzie zawierał bluesowe utwory. W tym nagraniu wokalnie wystąpił Brian Johnson z grupy AC/DC. No bo Slash, wiadomo, ma znakomite znajomości w całym rockowym świecie. Tydzień temu obiecałem Państwu powrót do nowej płyty Waltera Trouta, amerykańskiego gitarzysty blues rockowego, no i właśnie teraz chciałbym to uczynić. Walter Trout to amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor z kręgu blues rocka. Artysta w wieku 70+, który ma za sobą fantastyczną karierę muzyczną, no i także poważne przejścia zdrowotne, o których wspominam tylko dlatego, gdyż myślę, że one mają pewien wpływ na jego obecną twórczość i karierę. Walter Trout wspomina trochę o takich historiach, które przywiodły go na krawędź życia i śmierci, a z drugiej strony odzyskał to zdrowie znakomicie. Jego forma i wokalna, i gitarowa, i taka twórcza jest naprawdę imponująca. Nowy album Broken zawiera 12 nagrań, 3 prezentowałem tydzień temu, dziś zatem w nocy kolejna jeszcze dwójka. Razem będzie trójka. Oto Walter Trout z płyty Broken. Thank you. felt so strange. It was so familiar, yet so much had changed. A lot of people, they're all moving to and fro, but I couldn't find anybody that I know. It's a city made of concrete, brick and wood, and I guess the good old days, they really weren't all that good. Something and somebody's getting burned. Out on the street, somebody's begging for a meal. And back in the alley, they're working on a deal. Now I'm too old to even up the skull, but there ain't no magic on this street anymore. Stay alive, make it through the madness, and merely survive. I may be wrong, but it seems to me that Main Street just ain't what it used to be. All the locals I know, now they're dead and gone, but I'm out here and I'm moving on. Well, I got a nasty feeling I can't know, but there ain't Walter Trout w bardzo dobrej formie w nagraniach ze swojej nowej, zupełnie nowej tegorocznej płyty Broken. Sięgam teraz także ponownie po płytę brytyjskiego duetu Liam Gallagher i Chris Squire. Yeah. Gdy bardzo popularny wokalista łączy siły ze znanym gitarzystą, no to sukces wydaje się być nieunikniony i tak też się stało w przypadku współpracy Liama Gallaghera i Chrisa Squire. Oni zaczynali tę wspólną działalność od koncertów jakieś 2 lata temu na dużym festiwalu wystąpili, no a potem, ponieważ ta współpraca szła dobrze, postanowili nagrać wspólną płytę i tak też uczynili. Album nie ma tytułu, tak jak to się dzieje przy debiutach, no bo w tym składzie to mamy debiut. W Wielkiej Brytanii cieszy się dużym powodzeniem i wskazuje na to, że będzie ciąg dalszy. Na razie jeszcze z pierwszej debiutanckiej płyty Liam Gallagher i Chris Squire. says, born with the wives. I can't be satisfied no matter where I roam. I don't live here anymore. I live in my W radiowej trójce słuchają Państwo audycji muzycznej, nocnej audycji muzycznej Dym na wodzie. Pozostajemy w kręgu brytyjskich, znanych brytyjskich wykonawców. 1 marca ukazał się boks płytowy zawierający bardzo rozszerzone wydanie trzeciego longplaya zespołu The Waterboys, płyty This is the Sea. Na 6 kompaktach mamy zremasterowany oryginalny album plus nagrania demo, wczesne wersje, odrzuty sesji, nagrania koncertowe oraz, o czym chyba dotąd nie wspomniałem, nagrania sesji radiowych dla BBC. Bardzo interesujące. Dream. And if I know you.